والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا والوفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. السلام والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین. معزز سامعین السلام علیکم. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء علیہ تحیت و ثنا تو بعد دعا ہے خالق کائنات جل وعلا اسلاف امت صدقہ اوصاف اسلاف عطا فرماوے، نفس و شیطان دے فتنیاں تو محفوظ فرماوے، اذان گرامی وعدے دے مطابق اج دا خطبہ سیرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ دے عنوان دے نال معنون ہے. دعا کرو اس مرد حق دا صدقہ اللہ تعالی بندہ ناچیز نو صاحب حال بناوے اور شرع صدر عطا فرماوے. عزیزان گرامی، اس مرد حق دی سیرت پچھلے جمعے فضیلت سی، فضائل سن سابقہ کتب وچوں، زبان نبوت وچوں، زبان اسلاف وچوں. اج اصل سیرت انہاں دی بیان ہونی، انہوں دا کردار اور چال چلن بیان ہونا ہے. تمہیں پتہ لگے گا یہ سن کے، ساڈے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے اپنے مقدس علوم دے نال کی مرد تیار فرمایا نے. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبید اللہ بن عبداللہ تابعی سن، انہاں کول علم دین پڑھتے ہوں سن. حضرت صالح بن کیسان، یہ عمر بن عبدالعزیز نو بچپنے دے اندر نماز پڑھاؤندے ہوندے سن. یہ انہاں دے سیرت تو کردار دی ابتدا ہو رہی ہے، آغاز ہو رہا ہے. بچپنے وچ خاندان بنو امیہ دائے عظیم فرد حضرت امیر معاویہ سرکار دا جڑا قبیلہ سی بنو امیہ، اے اس خاندان تے قبیلے دے بندے نے اور اینا دے بارے حضرت سیدنا امام باقر امام زین العابدین دے بیٹے فرماندے نے ہر امت کا نجیب ہوتا ہے اور امت مصطفیٰ دا نجیب یہ ولیاں دی ایک قسم ہے، نجیب نوجبا انہاں نو آکھیا جاندا ہے، فرمایا ہر امت دا ایک نجیب ہوندا ہے اور امت مصطفیٰ دا نجیب عمر بن عبدالعزیز ہے، اور روز قیامت عمر بن عبدالعزیز جدو اٹھے گا باقی امت ایک پاسے ہونی ہے اور ایک کلا امت بن کے اٹھے گا پوری، یہ پورا کلا ایک مرد خدا دا، فرمایا بنو امیہ چو کلا ایک امت، سارے بنو عباس جنہیں بھی خلیفے ہوئے نے نا انہاں دے وچ انج دے نال دا بندہ ہی کوئی نہیں ہویا، گل ساری کیتیاں دی یہ قبیلیاں خاندانیاں خاندانا تے برادریاں دی گل نہیں، بنو عباس نو لوکی تانے تے مینے مار دے ہوندے سن، او شرم کرو کل قیامت نو جدو تواڈے ساریاں دے مقابلے وچ اک عمر بن عبدالعزیز آ گیا تے تواڈے تے شرم نال سر جھک جان گے، تواڈے وچ بندہ ہی انج دا کوئی نہیں ہونا، بنو عباس بھی خلفاء گزرے نے، یہ حضرت عباس حضور دے چاچا پاک دی اولاد سن، بنو امیہ جڑے نے حضرت امیر معاویہ دا خاندان سی سرکار دا، چنگے مندے ہر پاسے ہوندے نے، اے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا استاد حضرت عبیداللہ بن عبداللہ انہاں کول علم پڑھتے ہوندے سن، گل ذرا غور نال سمجھنا، علم پڑھتے ہوندے سن تے سالے بن کیسان اے وی تابی سن، اے انہاں نوں نماز پڑھاؤندے ہوندے سن، ایک دن حضرت عمر بن عبدالعزیز نماز تو پچھے رہ گئے، جماعت نکل گئی، سالے نے فرمایا محبسا کا وہ پیچھے کیوں رہا ہے، نماز وچ ٹائم نال نہیں آیا ہے، کہن لگے وہ مائی جڑی مینو کنگھی شنگھی کردی سی پئی نا تو کنگا کر دیا میرے سر چ، انہیں دیر لا دیتی، استاد کہن لگا ہوں وال سوارن دے چکر چ اینا ہی پی گیا کہ اللہ دی نماز تیرے کو رہن لگ پئی ہے، میں ہنے تیرے پیو وال چٹھی لکھنا، صدقے جاواں جنہاں نوں خدا دے فرضاں دا احساس سی پتہ سی حساب دینا ہے، سالے بن کیسان چٹھی پا دیتی حضرت عمر بن عبدالعزیز دے والد عبدالعزیز والے کہ تیرے پتر دا اے حال ہی، اے اپنے وال واہندے آ فلانے دن نماز تو پچھے رہ گیا ہی، تے اگو باپ تو بھی قربان جاوا، باپ آکھیا لو میں چٹھی کرنا وا پیا، جدو چٹھی اپڑے گی اینو اسے ٹائم پھڑ کے پین دے وال لا دینا تاکہ وال جنہ نے اینو نماز تو پچھے رکھیا ہے اے منحوس والے دے سر تے رہنے نا، فرمایا فباس الیہ عبدالعزیز رسولا فلم یکلم حتی حلق شعرہ، آندے ہی انہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز دے وال لا دیتے ٹنڈ کر دیتی، تے سبق مل گیا کہ اے نبی نماز خدا دا فرض جڑا ہے اندر اندر کسے طرح دنیا دی وجہ نال دیر کرنی نہیں، اسے واسطے بزرگ فرماندے نے کام سے کہو میں نے نماز پڑھنی ہے، نماز سے نہ کہو میں نے کام کرنا ہے، کام تے سہم ہے، خدا دے فرض دی جدو گل آوے تے دنیا نو کہو بیلیو پہلا دنیا خدا دا فرض پورا کرنا، ایتھوں آپ دی تربیت ہوئی، اور تسی دسو جب بچپنے تو انج دا سبق مل جاوے تے پھر پتر کیوں ڈنگے پاسے جاوے، کیوں غلط راہ اختیار کرے، ہوں اگلی گل یہ سمجھنی ہے سبحان اللہ تے ہے سنوں کھاندے پیندے والد بھی کھاندا پیندا سی باہو پیسے والے بندے سن کپڑے بھی سونے ٹھاٹھ باٹھ نال پاندے ہوندے سن خلیفہ بنن تو پہلا کپڑے بھی سونے پانے کھانا بھی بڑا اچھا ہوں تینوں میں یہ سنا کہ انہاں دا بارگاہ رسالت نال ادب کنا سی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سرکار دا نبی پاک نال ادب کنا سی ایک شخص آپ دے کول منشی بنن واسطے آیا آپ نے فرمایا تینوں میں منشی نہیں رکھنا کہن لگا کیوں فرمایا اس واسطے تینوں منشی نہیں رکھنا تیرا باپ کافر ہے تم باوے مسلمان ہے لیکن میں نو خطرہ ہے کدھر خیانت نہ کر جائیں وہ شخص کہن لگا کیے نبی پاک سرکار دا باپ بھی تنوز باللہ کفر دے اندر سی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نو ہاتھوں قلم کھولی فرمایا نکل جا اج تو بعد تینوں میں اپنا منشی نہیں رکھ سکتا تو نبی پاک دی مثال اتنے دتی کیوں ہے بے ادبا گستاخا تو حضور دی اتنے مثال کا دے واسطے دتی ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دے والے دے گرامی دے بارے اس طرح تو گل کیوں کیتی آپ نے انہوں اپنی محفل دے وچوں کٹ دیتا فرمایا تو بعد میری محفل دے اندر داخل نہیں ہو سکنا ہے اے نبی پاک سرکار دی بارگاہ دے اندر ادب اتنا سی حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لوکاں وچ مشہور ہے توجہ رکھنا کہ بنو امیہ تے بنو عباس دی بنو امیہ دی مولا علی نال ٹکر بڑی رہی ہے آپس دے اندر انہاں دے اختلاف بڑے رہے نے لیکن میں تیرے سامنے ہوں ایک واقعہ یہو جہ سنا دینا جہدے تو پتہ لگ جاوے حضرت عمر بن عبدالعزیز نو مولا علی دے نال پیار کنا سی مولا علی سرکار دے نال پیار کنا سی بارگاہ رسالت دا وی ادب سی قربان جاواں تے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے داماد مولا علی سرکار دا ادب احترام پیار کنا سی ایک شخص سن حضرت عمر بن مبرک آپ فرماؤندے نے میں ملک شام دے اندر سا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ لوکاں نو عطیے دے رہے سن بیت المال دے وچ لوکاں نو دے رہے سن فتقدم تو الہ تے میں اگے ہویا میں آخیا جی مینوں بھی سا دیو مینوں بھی سا دیو مینوں پوچھا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ممن آنتا تو کنہاں وچوں ہے میں آخیا قریش وچوں کہن لگے کہڑے قریش وچوں کہن لگا بنو ہاشم وچوں کہن لگے کہڑے بنو ہاشم عمر کہن عمر بن مبرک کہن لگے میں چپ ہو گیا گوں میں خاموش ہو گیا علی دا نام نہ دسیا فسکت تو فقال من ای بنی ہاشم حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پھر فرمایا دس کیڑے بنی ہاشم دے وچوں ہیں بنو ہاشم دیا کئی شاخاں نے تو کیڑی شاخ دے وچوں ہیں کہن لگے فقل تو مولا علی ابن ابی طالب میں علی بن طالب مولا علی سرکار دا غلام انہاں دا آزاد کیتا غلام کالا فوادا یا دولا صدری حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنا ہاتھ اپنے سینے تے رکھا جیویں کسے نوں ٹھنڈ پیندی ہے ٹھنڈ پیندی ہے سینے دے ہاتھ رکھ دیا تھا بسم اللہ اپنے سینے تے ہاتھ رکھ کے جناب فرمایا وقال علی ایا مولا علی ابن ابی طالب حدثنی عدت انہم سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من کنت مولا فعلی مولا سینے دے ہاتھ رکھ کے فرمایا عمر بن مبرک نو فرمایا میں نو ایک نہیں کئیاں نے دسیا ہے کہ انہاں نبی پاک تو حدیث سنیے حضور نے فرمایا جدا میں مولا واں او دا علی مولا ہے تو فرمایا بیلی آجے تو علی دا غلام ہے پھر اپنے غلام نو اپنے خادم نو اپنے حکم فرمایا کام تو دیم سال آؤ جیرے قرائشیاں دے اس طرح دے بندے آن دے نے انہاں نو کنا مال دینا ہے پیا بیت المال دے وچوں کال آنے تو درم سو یا دو سو درم پیا دینا آپ نے فرمایا ہاتھ ہی خمسین دینا آرا درم چاندی دے آن دے نے فرمایا اینو سونے دے پجا دینار دے اس واسطے اے علی پاک دا غلام اے ساڈا حق بندا اے دی خدمت باقیاں نالوں چوکھی کر دئیے سبحان اللہ سبحان اللہ اینو چوکھے پیسے دے آتے ہی خمسین دینارن لے ولایت ہی لے علی ابن ابی طالب اے علی ابن ابی طالب دا غلام اے انہ نال تعلق رکھدا ہے دی چوکھی خدمت کر دے باقیاں نالوں توجہ فرما اللہ دیا بندیا اے آپ سرکار دی مولا کائنات حضرت مولا علی مشکل کشا دے نال اعتقاد سی عقیدت سی محبت سی پیار سی معلوم ہویا بنو امیہ دے اندر جیڑے بھی چنگے بندے ہندے رہنے حضرت امیر معاویہ وانگوں قربان جاواں مولا علی سرکار دے نال محبت رکھ دے رہنے جے کسے ویلے اختلاف انہاں دا ہویا اجتہادی ہوندا سی اجتہادی ہوندا سی نفسانی نہیں سی ہوندا نبی پاک دے صحابہ نفس تو پاک نہیں حضور دے صحابہ نفس تو اوتھے نفس دے نفسانیت دا دار نہیں چل سکدا جتھے مصطفیٰ دے صحابہ سبحان خدا دی قسم ولی وچ نفس نہیں رہ سکدا جدے تے نگاہ مصطفیٰ پہ جائے اندے تے کیویں نفس رہ سکدا ہے توجہ فرما اللہ دے بندے آگے عرض پیا کرنا ہون تیرے سامنے بیان کرنا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نو دور خلافت اپنے دے اندر بادشاہی سنبھالنے تو بعد پھر آپ کیویں دی زندگی بسر کر دے سن جدو بادشاہی تو پہلا حال سی کپڑے بھی سونے پاندے ہوں دے سن کھانا بھی سونا کھاندے ہوں دے سن جدو آپ نے خلاف سنبھال لیے اینا زہد آ گیا ہے اینا تقویٰ آ گیا ہے اینا فقر آ گیا ہے آپ اپنیا لونڈیاں نو تے اپنیا بیویاں نو کٹھا کر لیا فرمان لگے بیویو گل سنو میں اج تو بعد تانوں فارغ کرن لگا جنہیں رہنا ہوئے میرے کول میں اندے حق نہیں پورے کر سکاں گا کیونکہ حضور دی ساری امت مشرق تو لے کے مغرب تک جن دی امت مصطفیٰ ہے انہاں ساریاں دا حق ہن مینوں پوچھا جانا اس واسطے مینوں امت مصطفیٰ دی فکر چوکھی ہے تہاڈی نہیں جے رہنی جے چاندیاں جے میں طلاق دے دینا جے صبر نہ رہ سکدیاں جے تے میرے گھر دے اندر رہ جاؤ فرمایا اپنیا لوڈیاں تے گھر والیاں نو فرمایا ہن میں نو فکر پائے گی حضور دی امت دی روزے قیامت مشرق تو مغرب تک جتھے بھی کوئی بندہ وسدا ہے پاویں قیامت نو میرے ول میرے آن کے مطالبہ نہیں کرے گا بغیر او دے مطالبے کرنے تو رب سونے نے میرے تو حساب لینا اس واسطے مینو غم لگ گیا جی مینو دکھ لگ گیا دور دی امت دا ہوں میں تہاڈے حق نہیں پورے کر سکاں گا جی ہاں دیا جی تہانوں طلاق دے چھڈنا ہوں جی رہنا چاہتی ہوں تو صبر کر کے تہانوں میرے گھر دے اندر میری عزت بچا کے رہنا پڑنا ہے قربان جاوا جنیاں بیبیاں لاؤنیاں سن ساریاں رو پیاں رو کے کہن لگیاں عمر بن عبدالعزیز تیرے جا نیک بندے دے گھر دے اندر ساڈا ایویں گزارا چنگا ہے تینو چھڈ کے سانو جانا گوارا نہیں اسا تیرے جیسے نیک بندے دے گھر دے اندر اونجی رہ جائیے تے چنگا ہے قربان جاواں اللہ دے بندے توجہ فرماؤ اے تے جناب اپنے گھر والیاں نو اپنے فرمایا اور زہد زہد ویکھ فقر ویکھ دنیا دا چھڈنا ویکھ جنہاں انہاں نو پتہ سی کہ جڑا کم ہن میرے سر پہ گیا ہوئے بڑا وزنی بوجھ ہے بڑا پہاڑ ہے اے دا حساب جدوں قیامت والے دن دیواں گا تے لگ پتے جان گے خدا وعدہ لا شریک دی قسم ہے ادھر ویکھ تیرے سامنے حضرت صوبان فرماؤں دینے سمیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حوزی من عدن لا عمان البلقائے ما اشد بیادا من اللبن و احلا من الاسل و اقوابه عدد نجوم السمائے من شرب منه شربتا لم یزمع بعدها ابدا اول الناس ورودا علیه فقراء المهاجرين اے حدیث پاک عمر بن عبدالعزیز سرکار نو کسے شخص نے سنائی حضرت صوبان نے سنائی کہن لگے نبی پاک سرکار تو میں سنیا ہے نبی پاک سرکار نے فرمایا میرا حوض کوثر میرا حوض کوثر جڑا ہے عدن تو لے کے عمان تک ملک عمان تک عدن یمن دے اندر نیک فرمایا وڈا حوض کوثر ہے فرمایا جدا پانی دودھ نالو چٹا ہے ماکھی نالو میٹھا ہے وا اقواب ہوا عدد نجوم السما ہے او دے پیالے اینے نے اس حوض کوثر دے جنے آسمان دے تارے دے جنہیں آسمان دے اوتے تارے نے انہیں میرے حوض کوثر دے پیالے پے نے فرمایا میں اوتے پلاواں گا من شارب منه شربا لم یزما بعدہا ابدا جنہیں ایک وارا پی لیا پھر کدی پیاسا ہوئے گئی نہیں کیوں وہ پیالے پلاون والے پیالہ بھی حوض کوثر دا جام ساکی کوثر دے ہاتھ جو وے پھر جڑا پیوے کیوں پیاسا ہووے او جنہاں دی شکل ویکھن نال رج جان انہاں دے ہتھوں پیالے پی کے عاشق مڑ کتھے پیاسے رہن قربان جاواں توجہ فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تے سب تو پہلا جنہاں بندیاں نے میرے کول حوض کوثر تے آنا ہے فقراء المہاجرین او فقیر لوگ ہون گے غریب لوگ ہون گے جنہاں سارے گناہ چھڑے نے مولا دی رضا دی خاطر ہے بھی فقیر نے ہے بھی مہاجر نے ایتھے مہاجر تو مراد ہے مہاجر جڑا رب دی رضا دی خاطر رب تو ڈر کے گناہ چھڑ دے وے توجہ رکھنا ذرا قال عمر بن خطاب صوبان کہن لگے حضرت عمر تو پوچھا گیا اے عمر دس فقرا کیڑے نے جنہاں نبی پاک سرکار دے کول حوض کوثر دا سب تو پہلا پانی پیونا ہے حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا ہم الشعث رؤوسا الدم سسیابا فرمایا جنہاں دے وال گرد و غبار اجڑے پجڑے رہندے نے تے کپڑے انہاں دے میلے رہندے نے الذین لا ین ينكحون الممتعات تے عیاش عورتاں دے نال ویاہ نہیں کردے ایسیاں عیاش جڑیاں چنگا چوکھا کھان پان والیاں نے بلکہ غریب تے مسکین بیبیاں دے نال ویاہ کردے نے ولا تو فتاولم ابواب السودا دے تے لوکی انہاں واسطے دروازے نہیں کھول دے جے جے ٹر جان کسے دے بوئے دے انہاں تو نفرت کر کے پجا دیندے نے اے ہو جے بندے فرمایا جڑے فقیر جنہاں دے والا وچ گرد و غبار ہونی ہے مسکین رہندے ہون گے کملی والے نے فرمایا حضرت اس حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا اے ہو جے بندے سب تو پہلا ہو گئے کوثر دے میرے کول آون گے کیڑے کیڑے جنہاں دے وال مٹی اچ بھرے رب سونے دی فکر لگی ہے دین دی فکر لگی نہ اتوں ویلے ہوندے نے تے نہ والاں دے دھون دا موقع ملدا ہے بہتے ہی کوڑے ہو جان تے پھر جا دھوندے نے کپڑے بہتے میلے ہو جان تے تاں جا کے دھوندے نے ورنہ اپنے مولا دی فکر چ رہندے نے آخرت دی فکر چ رہندے نے ذرا توجہ فرما جویں حضرت ویسے کرنی سی قربان جاوا توجہ فرما حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالی او نہیں فقراء مہاجرین دے اندر سن جنا کملی والے دے ہتھوں سب تو پہلو پیالے جا پیونے نے قربان جاوا توجہ فرما حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جدوں یہ گل سنی سن کے فرمان لگے واہ پھر میں تے محروم ہو گیا میرے واسطے جانا ماں لوکی فٹ دروازہ کھول بیٹھک دا بٹھاؤں دے نے آندے نے آ جاؤ بیٹھو تے میں تے عورتاں وی کھاندے پیندے گھر والیاں نال بیاہ کیتا ہے فرمان لگے لو پھر اج تو بعد سو کھا لینے آ لا ادہن و راسی حتا یشو سا جنہ چر وال بہتے گرد و غبار میلے نہیں ہون گے انہاں چر تیل نہیں لاواں گا اور کپڑے انہاں چر نہیں دھواواں گا جنہاں چر بہتے میلے نہیں ہو جان گے اس تو پہلو نہیں دھواواں گا تاکہ قیامت والے دن کملی والے دے حوض کوثر دے سب نالوں پہلو ہی اپڑ جاواں اینو ایمان آخدے نے اینو یقین آخدے نے کی آندے نے اے یقین دی گل ہے نا تو میں تے ہن سناں گے نا تے کیونکہ اساں بہت ڈرامے ویکھنے آ تساں اساں سمجھا گے ڈرامہ ہی ہونا ہے اے چشتی مولوی کو ڈرامہ کر رہا ہونا ہے ڈرامے باز قوم دا ذہن فٹ اس پاسے جائے گا مگر اے حقیقت ہے او جن نے حضرت عمر بن عبدالعزیز نو عیاشی دے محل تو اٹھا کے فقیراں وچ داخل کر کے مصطفیٰ دے حوض کوثر تے جا کھڑا کیتا سیرت دیاں کتاباں بھریاں پئیاں نے ویکھو آپ زہد والے بیان کرنا پیا کہ دنیا فقر کیویں آپ نے اختیار کیتا ہے اور خدا دی قسم یاد رکھنا جڑا انج فقیر بندا ہے امت مصطفیٰ دے ساریاں پریشانیاں غم اوہی دور کردا جی جنہیں اپنے تے ایں غم فکر پا لینا ہے اونے مصطفیٰ دی امت دے غماں نوں انج ہی چک لینا ہے جنہیں ہر ویلے فکر انج دی پا لینی ہے ہیں قربان جاوا اللہ دے بندے آ جڑے اپنے چگے بناندے نے امت مصطفیٰ نوں کچھ نہیں ہون دیندے قربان جاوا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ سرکار سلیمان ابن عبدالملک خلیفہ دا جنازہ پڑھا کے رات نو دفن کرا دیتا توجہ رکھنا آپ نے ہتھی قبر چ اتاریا نال سلیمان خلیفہ دا پتر قبر چ اتار گئے فارغ ہوئے ویکھیا تے ادھروں ترکی گھوڑے آ گئے ادھروں عربی گھوڑے آ گئے ادھروں ون کو ون قسموں قسم دیاں سواریاں آ گئیاں نال جناب انہاں دے محافظ نے خدمت گزار نے گھوڑیاں دے پوچھے کی واسطے آئے جے کہن لگے سرکار سلیمان خلیفہ مر گیا ہے ہن او دو بعد خلیفہ تسی بنے جے یہ ساریاں خلافت دیاں سواریاں نے بادشاہاں دیاں سواریاں نے جڑے تے پہلو بیندے ہوندے سن فرمان لگے نہیں چلو عمر بن عبدالعزیز انہاں چیزاں نو پسند نہیں کردا میرے واسطے وہی گدا لے آو جڑے تے بیندا ہوندا سا یہ کی لیا جی میرے میں مینو کوئی لوڑ نہیں انہوں دی یہ تے حضور دی غریب امت دا مال ہے میں کل واسطے استعمال کرائیں گا کوڑے چھوڑے سب عمر بن عبد العزیز اس سے گدے تے سوار ہوئے گا جنہیں تے ہوندہ ہوندہ سا توجہ رکھ اتو آئے نا اگلے لائے نا آخیا جی آؤ بادشاہ دا محلے نے جتھے اتے بٹھا ہے فرمایا ہے نا چکو اے جو تھلے بچھا کلین شلین سب چکو ہے تو چکو تے حضور دی غریب امت بن دو وہ سونے مکان جی پہنا ہوتا سی فرمایا حضور دی غریب امت نو دے دو تے تو سا فرمایا سانو غریب دی ہوئی فقیر دی چگی پہلو والی کافی جی آپ کی کرنا ہے فرمایا سا اسے چگی دے اندر رہ لواں گے خبردار چکو اے پیو دا حال ہے باپ دا اے حال ہے تے پتر دا کی خیال ہے آپ دا ایک پتر ہے بیٹا ہے آپ دا حضرت عمر بن عبد العزیز سرکار رات سلیمان بن عبد الملک دے کفن دفن وچ گزر گئی سویرے سرگی دی نماز پڑھ کے گھر دے اندر آ گئے توجہ رکھنا گھر دے کام جڑے سن کوئی تعزیت واسطے آ رہے آخر قریبی رشتہ دار سی سلیمان کوئی ملن والا آ رہا جدوں دوپہر دا ٹائم ہویا حضرت عمر بن عبد العزیز نے فرمایا بے لیو مینوں سون دے ہن چٹ میں دوپہر کر لواں کل اللہ کر لواں پتر آ گیا بچہ معصوم بچہ آیا اپنا پتر کہن لگا ابو جی تسی سون لگے جے پچھلے بادشاہ نے جڑے ظلم نال مال کھوئے سن وہ واپس کہیں کرانے نے پتر پیا آخد مومنا وہ سونا سن تیرے ساڈے بھی پتر نے دس بھی پیو چھونی اج پانی با کے ڈب مریے خدا دی قسم سالو پتر پیا تو جڑے پچھلے بادشاہ نے ظلم نال مال کھوئے سن انہوں نے واپس کہیں کرانا جی تو سوں گیا تو اور پترا ساری رات میں کفن دفن چ لگا رہا ہوں میں سو نہیں سکیا اور دن تازیت والے میرے مگر چڑے رہے ہیں تو ہوں تو جان ساؤن دے زور کی نماز ہوے گی زور کی نماز باز ماز پڑھ کے میں یہی کام کرنا باقی رکھی پتر کا جواب سن ابا وہ جی تو جے تو ستا ہی رہ جا پھر ابا تینوں پتا ہے میں جیوے اٹھا گا کہ نہیں وہ تو اینی لمبی امید ابا رکھی کھڑا ہے رب دی بار گاہ عمر بن عبد العزیز دی اکھاں وچوں اتھرو نکل آئے فرمان لگے واہ شکر اس مولا دا جنے پتر وی ایہو جہے دتے نے جڑے دین دے مددگار نے دوپہر نو نہیں ستے جا مسجد دے اندر اعلان ہویا تے اس لیے حق بادشاہ جڑا سی وہ جدوں بھی کوئی اعلان کرتا سی مسجد دے اندر ہی آتا سی مسجد اعلان ہو گیا سارے کٹھے ہو جاؤ سارے کٹھے ہو گئے تو ہن گل سمجھنا ذرا لوکاں دا مال جتھے جتھے پہلے بادشاہ کول سی وہ بھی واپس پیا ہوندا ہے تے سب تو پہلا اپنے گھر تو پیا شروع کردا ہے گھر تو کیویں پیا شروع کرتا ہے سلیمان دی بیٹی خلیفہ دی فاطمہ انہاں دے گھر سی انہاں کول ایک قیمتی جوہر آیا بڑا قیمتی جوہر نگ سی بڑا قیمتی تے او گھر دی نوں پیو نے دتا حضرت عمر بن عبد العزیز نے فرمایا نہیں پڑا ہوئی او جڑا جوہر ہے نا وہ منکا قیمتی وہ منکا مینو دے تیرے پیو حضور دی غریب امت دے بیت المال وچوں لے کے تینوں دتا سی تے میں گوارا نہیں کر سکتا ہک چگے وچ میں بھی رواں تے وہ منکا بھی رہے اے نہیں ہو سکتا جے میرے نال رہنا ہی تے اے مینو دے تے مینو پھر واپس حضور دی غریب امت واسطے رکھ دینا تے جے نہیں تے پھر میرے گھروں ٹر جا تاکہ میرے گھر دے اندر یہو جی بلا نہ رہے. ہائے ہائے قربان جانا اللہ دیا بندیا غور فرماؤ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نو گھر والی نو گل کیتی انہیں منکا دے دیتا آپ نے اٹھایا بیت المال جمع کرا دیتا فرمایا پہلی وہ سب جو پہلا انصاف فقیر اپنے گھر تو ہی شروع کرے گا بعد دوجے نو آخنا جدو آئی نا سلیمان بن عبد الملک ہوراں دی سارے دی باری گل سمجھنا ہوں سلیمان بن عبد الملک خاندان کنبے وغیرہ جتھے جتھے کو مال لٹ لٹ کے رکھا ہوا سی نا حضرت عمر بن عبد العزیز نے سارے نے بلایا فرمایا دیو واپس ہر شہ چھیتی کرو کہنے لگا تو رشتے داری دا وی لحاظ نہیں کرنا کہنے لگے گل سنو میں کسی نو رشتہ دار نہیں سمجھتا میرے تے تواڈے وچ جے رشتہ ہے تے صرف اسلام والا ہے میں اور کوئی رشتے نہیں جے جاندا اسلام والا رشتہ قبول جے تے بسم اللہ نہیں تے میں اور چاچے مامے تائے پھوپھیاں میں کون جے سمجھتا ہوں قربان جاوا توجہ فرما حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے کول آپ دی پھوپھی آ گئی کہن لگی اور سب کچھ دے شرم کر کچھ ہیا اگر ساری اولاد ہو گئے ہر شہ کھتھی آنا ہے بیت المال سٹھی آنا ہے کوئی سانو بھی دے چڑ آپ نے فرمایا بیت المال تہاڈے واسطے نہیں بنیا حضور دی غریب امت واسطے بنیا ہے. پھوپھی نے بڑا سمجھایا پر حضرت کتھوں سمجھے جنوں خدا سمجھایا ہوئے جنوں رب سمجھایا ہوئے وہ لوکاں دی مت کتھے لیندا ہے یہو جہاں دی. حضرت عمر بن عبدالعزیز جدو نہ منے پھوپھی اٹھی کہن لگی بنو امیہ دے خاندان نو اور تسی ویاہ کرو عمر بن خطاب والے پاسے اے ہن فاروقی خون جے نہیں جے مندا تانوں وی تے چاہ سی نا او گل حضرت عمر بن خطاب سرکار دا پتر سی نا عاصم تے حضرت عاصم دے اگوں ہوئی بیٹی تے اس بیٹی دا اگوں ویاہ ہویا عبدالعزیز نال تے عبدالعزیز سن بنو امیہ دے تے ہن او بیٹی تے ہو گئی نا فاروق اعظم دا خون تے پھوپھی کہن لگی اپنے نال دے جڑے لے کے آئی سی نا انہاں نوں کہ ہور تسی ویاہ کرو تانو پتا ہے فاروق اعظم دا خون ہے انہیں کتھے ہو جی ڈنڈی مارنی ہے فاروق اعظم نو ویکھو کی کرتا ہوتا سی یہ فاروقی خون پیا کام کرتا جے ہاں جی یہ تاں تہاڈی دین شرم نہیں جے پیا رکھتا ہے صرف اللہ رسول دی رکھتا جے آیا سبحان اللہ ذرا توجہ فرما اللہ دے بندے آؤ اور زہد تقوی دی گل سن زہد دی گل سن ایک شہر دے گورنر نے چٹھی لکھی حضرت شہر اجڑیا پیا ہے نہ گلی بازار کسے کم دے نے نہ عمارتاں کسے کم دیاں نے سونیا بیت المال وچوں پیسہ بھیج دیو کی کرنا ہے او جی حضرت جی کوئی پیسہ بھیجو کوئی ایتھے گلیاں سواریے کوئی ایتھے کام کرائیے کوئی شہر تے سونا بنائیے نا صدقے جاواں عمر بن عبدالعزیز دے جواب تو سن لے تے پلے بن لے مسلے آ رہے تے اسی مسلے گیا گل تے فقیراں نے سن لینا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے فرمایا اذا قرأت کتابی حالا فحسن ہا بالعدل ونق طرقها من الظلم فإنه مرمتها. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا میری چٹھی جدوں واپس تینوں اپڑے گی اس شہر دی حفاظت چوکیدارا نال نہیں عدل انصاف نال کرنی ہوں اس شہر دی مرمت اٹاں نال نہیں، ایدیاں گلیاں نو ظلم تو پاک کر دیں، اس شہر دی آپ ہی مرمت ہو جاوے گی۔ گل تے ہوئے نا، گلی جو پکی ہوئے تے جڑا گلی دی کنارے بیٹھا ہے وہ بیچارہ روندا ہی ہوئے، بڑا پیڑا۔ تے پھر گلی پکی دا کی مطلب ہے؟ اصل تے حضور دی امت خوش ہوئے نا، بول تے صحیح نظر۔ ادھر ویکھ جڑے سیانے بندے فرمایا، بیلیا میرا چٹ خط جدو اپنے عدل کریں صاف کریں، یہ دنال شہر محفوظ رہے گا، تنو چوکی داراں دی لوڑ نہیں پینی۔ تو میری جدو چٹھی اپڑ جاوے او سڑے تو انج کرنا ہی، ظلم تو ان دیاں گلیاں صاف کر دیں، شہر دی آپے مرمت ہو جاوے گی۔ یہ ہوئی مرمت شہر دی، فینو مرمت وا کیو شہر دی مرمت قربان جاواں۔ توجہ فرما اللہ دیا بندیا، اے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ سرکار اپنے حاکماں نو چٹھی لکھی، اے زہد دا جدو اے ہو جا حاکم سبق دے وے، کیوں نہ ریایا خوف خدا وچ آوے، اپنے عمل سوارے، کیوں نہ عدل و انصاف نو پسند کرن۔ آئے ہائے، اے تے سی حضرت عمر بن عبدالعزیز دا زہد، ترک دنیا۔ ایک اور بھی گل سنا دینا اسے ترک دنیا تے زہد بھی۔ آپ دی گھر والی فاطمہ بنت سلیمان کہن لگیاں، میرے کول گھر دے اندر، گھر دے اندر میرے کول میرا عزیز آ گیا تے عمر بن عبدالعزیز بیٹھے، مینوں کہن لگا کہ ان دے کپڑے تے وٹا لیا کر اللہ دی بندی، اے ویکھ کہن دا حال تے ویکھ، یہ ہوں بادشاہ تے لگتا ساڈا۔ کہن لگی میں کراں کی، وٹاواں مٹی سوا، جدوں دا بادشاہ بنیا ہے اکو ہی کپڑا، ایو سوٹ رکھیا سوئے دے کول، دوا سوٹ ہی کوئی۔ تے بھی جدوں رات ہوندی ہے نا اینو لا چھڈدا ہے، بکریاں پیڈاں دے والاں دا ایک جبا بنایا سو، اونوں راتی پا لیندا ہے، پا کے تے گل وچ پا لیندا ہے سنگل، سنگل پا کے تے پھڑ لیندا ہے، تے رات نوں نالے روندا رہندا ہے، تے نالے آندا ربا تیری بارگاہ مجرم آ گئی اینوں معاف کر دے، میں کی اجے کپڑے وٹاواں، دن دے دا عدل وچ گزردا ہے، رات اللہ دی عبادت تے ذکر دے خوف خدا وچ گزردا ہے، راتی انج لنگ جاندی ہے، دن انج لنگ جاندا ہے۔ خدا دیا بندیا توجہ فرمائے، ساڈے اسلاف دی سیرت تے کردار، ساڈے بزرگاں دی سیرت تے کردار، توجہ فرماؤ۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دا ایک اور سن لیا، اسا مسجداں بنوانے ہاں، پسند کرنے ہاں، ٹائلاں لائیے، مرمر لائیے، نقش و نگار کریے، محراب وچ میناکاری کریے، شیشے دا کام ہونا چاہیدا ہے، مینار ہووے 100-100 فٹ دا، 100-100 فٹ اتے مینار کریے، مینار دے اتے ہزاراں ٹائلاں ون سونیاں لائیے، وچ جناب رونقاں ہون تاکہ دوروں پتہ لگ جاوے ساڈی مسجد سارے علاقے تو سونی بنی کھڑیے۔ مگر قربان جاواں، سانو بزرگاں سبق نہیں پڑھایا، یہ ساری اپنی بتان نہیں جڑیاں اسی کیتی بیٹھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نو مکہ دے گورنر نے لکھا، بیت المال وچوں پیسہ بھیجو، کعبہ شریف نو غلاف پوانا ہے۔ کی پوانا ہے؟ کینو مسجداں جدیاں تیاں نے، مسجداں جدیاں تیاں نے، اس کعبے نو کی پوانا ہے؟ غلاف پوانا ہے۔ ہن تیرے ساڈی نظر چ کڈا ثواب دا کم ہونا ہے، مگر عمر بن عبدالعزیز دا جواب سن لے، فقیہ امت مصطفیٰ دا جواب سن لے، محدث یگانہ دا جواب سن لے، جنہیں نبی پاک سرکار دیاں حدیثاں دا لکھان دا کام شروع کرایا ہے اس دا جواب سن لے۔ حدیثاں لکھوانیاں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے شروع کیتیاں نے، پہلا نہیں سی لکھیاں جاندیاں۔ اے احسان امت مصطفیٰ دے اتے عمر بن عبدالعزیز دا، جے آپ نہ لکھان دے تے موتا امام مالک کتھوں بندا، بخاری کتھوں بندی، مسلم کتھوں بندی، ابن ماجہ کتھوں بندا، یہ ساری حدیث دیاں کتاباں کتھوں بندیاں؟ اے فیض حضرت عمر بن عبدالعزیز پاک دا۔ آئے آئے حضرت عمر بن عبدالعزیز سرکار نے جواب دیتا، توجہ فرماؤ، کاتب الحاجب تو الی عمر بن عبدالعزیز یا امر للبید بکسرا کما کان یفعل من کان قبلا۔ انہاں لکھیا کہ جناب پیسے بھیجو غلاف چڑھانے کعبے نو، جی میں پہلو تہاڈے تو بادشاہ چڑھاؤں دے ہوندے سن۔ آپ نے فرمایا اجال ذلك فی اقوا اقباد جایا فانه اولا بذلك من البید۔ آپ نے فرمایا بلیا میرا مشورہ ہے جڑا پیسہ کعبے دے خلاف دے لاونائی، کئی بھکھے حضور دے امتی مردے ہون گے انہاں نو کھوا دے کعبے دے خلاف نال افضل ہے۔ فضولیات پہ گیا، قوم فضولیات پھنس گئی، رب انہاں گلاں نال راضی نہیں ہوندا۔ مسجد چمکا کے فخر کریں، حضور فرماؤں دے نے زمانہ آوے گا لوگ یہود و نصارا وانگو اپنی مسجداں نوں سجاؤں گے تے فخر کرن گے، یار ساڈے محلے دی مسجد بڑی سونی۔ ہون بھی شریعت مصطفیٰ دی فقہ دا فتویٰ ہے، شرع دا، مسجد دے زیب و زینت نقش و نگار تے سنگار نالوں حضور دے محتاج امتیاں دے اتے لاؤنا افضل ہے، بلکہ میرے تے پڑھنے میں چے آیا ہے بھی اس مسجد دی سامنی دیوار جڑی ہوندی ہے نا، جنوں قبلے والی کندھ آخدے نے، قبلے والی کندھ نوں بیل بوٹے لاؤنے، یہو جہیاں چیزاں لاؤنیاں، نقش و نگار، شیشے، جیدے نال دل بندے دا نماز دے اندر ادھر جاوے، یہ اونجی مکروہ ہے، لاؤن والے نوں ثواب دی بجائے الٹا گناہ ملنا۔ تو ہن تو اج کل ویکھ لے کتھے کتھے کی اثر ہویا۔ اور واقعی میں ایک مسجد وچ رہیا تے وہ پچھلی مسجد وچ اتھے سامنے کندھ دے کے وہ شیشہ لگا ہوں دا سی، میں ویندا ہوں دا سا، کئی بندے نماز وچ ہی اپنا بوتھا ویکھن لگ پے، نگے نگے شیشے لگے ہونے نا، وہ نماز وچ ہی لگ پینا، دل مشغول ہو گیا، رب تو ادھر ہٹ گیا۔ میں گل یہ پیار کرنا، خدا واد اولا شریک دی قسم ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا بیلی ہو وہ پکھے کلیجے نو رجا لاؤ نا، وہ حضور دے امتی دے پکھے کلیجے نو رجا لو، یہ کعبے دے غلاف نالو چنگا جی، کعبے نو غلاف پایا، اصل تے حضور سرکار نو پیار اپنی ہے ہی مسجد سادیاں بڑھاؤ، حضور دی امت دا درد رکھ، حضور دے غریباں دا سوچ فکر اے رکھ، مینار سو سو فٹ دا چڑھا چھڑنا، نہ کدی اپنے ایمان دی چھاتی ماری ہو، نہ کدی ہمسایا دا خیال رکھے، مینار تے خیال جاندا ہے پیا اینوں انج سجاؤ، ایندے تے اینی ٹہل لاؤ، ایندے تے فلان کرو، کعبے دے غلاف نالو مسجداں سادیاں ہون، مسجداں بلکہ میں تے آکھاں گا مسجد کچیاں ہون پر مومن پکا ہونا چاہیے، یہ نہ بھی مسجد ہوے پکی تے مومن ڈاواں ڈول اندروں کچھ نہ فروڑ ایمان نہیں ہو رکھیا ذرا بھی کول. کوئی اقبال ایویں نہیں سی لکھیا ہو جدوں شاہ عالمی چونک چ شب بھر مسجد بنائی گئی, شب بھر مسجد شاہ عالمی لاہور چونک وہ نکی جی مسجد چونک ادھر اتنے کھڑی گئی وہ راتوں رات مسلمانہ بنائی سی نا. پھر علامہ اقبال نے لکھیا سی مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. آدھا راتوں رات مسجد تے بڑا چڈیے جڑے ایمان دی گرمی رکھنے والے مسلے نے, پر آ کے من پرانا پاپی ہے یہ سال نمازی نہیں بنا سکیا ہے. من سال نمازی نہیں بنیا مسجد راتوں رات بنائی کھڑا ہے, دل نو تے نمازی بنا چلیا. خدا واد اولا شریک دی قسم ہوئے مسجد نہ بھی ہوئے تو مسلمان ہوئے نا. تو میرے کملی والے نے فرمایا میری امت دی مسجد ساری روح زمین ہے, تو جتھے بھی کھلو جائیں وہ تیرے آستے مسجد بن جائے, وہ جگہ تیرے آستے مسجد ہے. وہ گائے مسجد جیڑی اصل دے تیرے ساڈے ایمان نو پکاون آستے بنی ہے, اساں ہن مسجد نو پکانے آ تے اپنا ایمان دسے حال کو نہیں رکھ دے. گل تو انج دی کسے کول نہیں سنے گا کیونکہ ڈر ڈر کے نہیں بیان کر دے. یار مسیح تو جواب نہ ہو جاوے اگو مسلے بھی تو بڑے بےمان نے نا, خدا رسول کی گل سن کے تو مسیح تو جواب دیتی کھڑے ہوں نے. تے اللہ کی مہربان نال فقیر نے کدی یہ خیال کیتا ہی نہیں کیوں ساڈا یہ مقصد ہے دین نو جفا مارنا ہے, اٹاں روڑیاں نو جفا نہیں مارنا. دنیا تو جانا ہے تے مسجد نال نہیں لے جانا دین کے, یا ان سے محبت کرنے والے بنو یا ان کی کلام سننے والے بنو, پنجویں نہ بننا نہیں تے ہلاک ہو جاؤ گے. پھر جنہ ہلاکت بربادیاں تو اپنی بچت کیتی ہے نا وہ علماء حق دے نال لگ کے کیتی. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نو رات ہونی آلما نو بٹھا لینا اپنی کچہری توجہ رکھنا, آلما نو بٹھا کے رکھنا بے لیو قبر تے حشر دا ذکر شروع کر دو. روزانہ قبر تے حشر دا ذکر شروع ہو جانے نال آپ بھی رونا نال آلما بھی روانا. شادی ادی رات کر آلما نے آخنا حضرت جی ساری دیہی لوگوں کے کام مصروف رہتے جی, ادی رات نسی ادی رات کی کر سانو بھی جگا آپ بھی روڈے جے تو سانو بھی روا رہے جی چنگا ہے آرام کریا کرو. قربان جاوا عمر بن عبدالعزیز خود بھی تے عالم سر بڑے بڑے مجتہد سن, بلکہ امام شافی رحمت اللہ علیہ سرکار فرماؤ نے فرمایا پہلا مجدد حضور دی امت دا عمر بن عبدالعزیز ہے, پہلا مجدد حضور دی امت دا عمر بن عبدالعزیز ہے. مجتہد عالم دین سن بڑے وڈے جید جنہاں نو لکھا حدیثاں وی یاد سن مصطفیٰ دیاں. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے عالماں نو جواب دتا فرمایا بیلیو ہن نہ سمیے چنگا ہے کیونکہ پھر قیامت والے دن جاگنا بڑا اوکھا ہو جاوے گا, اس واسطے اتھے ہی چنگا ہے اسی ہوں جنہ جاگ لوانگے. فرمایا قربان جاوا توجہ فرما عالمہ نے ادی ادی راتی آپ نو فکر کر جناب جہنم دیا گلا سناونیا قبر دیا گلا سناونیا حشر دیا گلا سناونیا. خدا واد اللہ شریک دی قسم ہے درویش آپ ایک دن سونے کپڑے پا کے آدھے نے پے نہ ایک سامنے تابی گزریا, کہنے لگا عمر بن عبدالعزیز بڑی گل ہے اجدے بڑا سونا پیا لگنا ہے مگر وہ قربان جا پاکاں دی نظر سیاں دی دور ویکھن والے دی نظر کا دے تے ہوندی سی. آپ نے فرمایا بیلیا مینوں ہن نہ ویکھ, جدوں مر جانا گا تیجے دن تو بعد ویکھی ڈیلے میرے نکل کے میری گلا تے آئے ہون گے ہاں جی میرے کیڑے میرے جسم دے اندر پھر دے ہون گے بو تے پیپ پئی ہوے گی ہر پاسے بدبو قبر دے اندر پئی ہوے گی اس نے مینوں ویکھے گا تینوں پتہ لگ جاوے گا میں کس حال دے اندر ہاں فرمایا ہن مینوں نہ ویکھ مینوں کی تو چنگا پیا آکھنا ہے خدا دی قسم کر گیا نا جڑا دنیا وچ اپنے قبر حشر دی اینی فکر تے ڈر رکھدا ہے مولا کائنات قبر دے اندر او دا ہی جسم محفوظ رکھ لیندا ہے یا سانو کچھ ہونا سیدھے جنتی ہے جہاں جہنمی ہونا ہوگا نا جہنمی پکا وہ ایویں جی توں میں بکنے نا پکے جنتی ہیں وہ ایویں جہنمی بنتے ہیں تے جنہاں رب جنتی بنانا ہوئے وہ ہر ویلے آندے نے یار بڑا ڈر پیا لگتا ہے اتنی سوکھی منزل پتہ نہیں کی بننا ہے اتھے تے جا کے اساں جانور نالوں بھی پیڑا حال بن جانا ہے ساڈا یار کیڑے ساڈے جسم وچ پئے ہون گے ہڈیاں وکرو وکریاں ہون گیاں یار ڈیلے نکلے ہون گے ہاں جی کدھرے پاسوں سپ تے بلاواں ہون گیاں جڑے اینا ایک خوف رکھدے نے نا اللہ انہاں نوں ہی جنت عطا کردا ہے اسا کام کرنے فرعون والے تے جنت اپنی پکی بنائی کھڑے ہونے ہاں جی یہ سارے جہنمی ہون دی میں تینوں موٹی جی گل پہ دسنا نشانی سمجھ لے جڑا آکھے میں پکا جنتی ہوں انہوں سمجھی پکا جہنمی ہے تے جڑا آکھے میں ڈر لگتا ہے دوزخ دا یار میں تے ہر ویلے خطرہ ہی کرتا رہنا پتہ نہیں کدھر مولا سٹدا ہے عمل تے ایویں دے نے کہ جہنم ہی جانا ہے تے جے رب دی رحمت بچا لیا ہر ویلے ڈردا رہے سمجھ لوی اے تے مولا کرم کرتا ہے پیا میں تینو قسم خدا دی کر کے پیانا اس مولوی دی تقریر سننا حرام اس شاعر دے شعر سننا حرام اس نعت خان دی نعت سننا حرام جڑا شعر نعت تقریراں وچ ایہو جی تقریر شعر نعت پڑھے جس نال لوگ اللہ دے اگے دلیر ہو جان خوف نکل جاوے قبر اشر دے اندر یاد قبر اشر دی فکر پان دی بجائے الٹا کھڑ پکے جنتی ہو گیا سمجھیں گے اس مولوی دی تقریر حرام ہے سننا وہ نامرادا جا کے شراب کی بوتل پی لو تو وہ چنگا ہوئے گا ہلے بچ جائے گا وہ گناہ سے ہے تو گمراہی نہیں یہ تو ایمان کا بیڑا غرق کر وہ شیطان ملا ہوئے گا شیطان زمین کے اتنے انسانوں کی شکل چ ابلیس اتریا ہوئے گا وہ نات بھی ابلیس کا پتر ہوئے گا جہاں نامراد ان کی نعت پڑھے جی میں کئی پڑھتے ہیں اکھ غیراں میں آن ڈرایا یارا راز گبر دی گالی تے میں سنیا اتے آنے آنا جد موڈے کملی کالی میں پھڑ لیا میں کہو چلیا جنہیں کملی کالی موڈے تے لے کے قبر چنا ہے یہ اونے ڈرایا ہے بے وقوفا غیرا نہیں ڈرایا انیا کی پیا بکنا ہے اور یاد رکھنا جڑا نعت خان جنت دی تحقیر کرے جنت دی تذلیل کرے آخو جنت کی شے ہوندی ہے اساں جنت نو مٹھدے ہی نہیں سانو پرواہ کوئی نہیں سمجھ لے پکا لانتی مولوی اوے پورا قرآن تے مصطفیٰ جدی تعظیم کرن اوے اج دا ٹکے دا ملوانا اودی توہین کرے پورا قرآن جنت جنت دے ذکر پیا کردا ہے نامرادا جنوں خدا عظمت دی نظر نال ویکھے تو حقارت دی نظر نال ویکھے گا تے بے ایمان ہو جاویں گا جنوں مصطفیٰ تعظیم نال ویکھن عظمت نال ویکھن شان نال ویکھن مومن دا فرض بندا ہے اسے شان عظمت تے شان نال ویکھے اصل کیوں پتہ ان دی گلاں کردے نے بےماناں نوں پتہ ہوندا ہے بھی ایسا کام تے کرنے ہیں جہنمی والے جی جنت دی اسا عظمت چ عزت چ کیتی تے پھر جنتیاں واسطے کام کرنے پڑنے جنت واسطے لہذا جان چھڑاوا کھو جنت شاہی کو نہیں جنت کی ہوندی آ ویکھی آ جنت آ پچھاڑ پرے یار جنت کی ہوندی ان دیاں گلاں نریاں گمراہی دے شیطانی دیاں گلاں جو سمجھ آ رہی ہے گل کہ نہیں آ ہن اولا ماجی گل سن لے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ہمس شہر دے گورنر وال چٹھی لکھی فرمایا انظر للقوم الذين نسبوا انفسهم للفقه ویخو نا لوکانو جنا اپنے آپنو نبی پاک دے دین دی فقہ پڑھاون سمجھاون سمجھن واسطے وکھرا کیتا ہے جڑے دین دا علم پڑھ دے پڑھا دے پہنے وہاں سوہا پھر مسجد ہے تے مسجد وچ بہ کے لوکاں نوں دین پڑھا دے نے دین پڑھ دے نے فقہ پڑھاوندے نے فقہ پڑھ دے نے انت طلب دنیا تے دنیا دی طلب نہیں رکھ دے دنیا دے کاروبار چھڈ کے تے دین دے کام وچ لگے بیٹھے نے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا انہاں نوں ویکھ فآتِ کل رجل منہم مئات دینار انہاں وچوں ہر عالم نوں ایک سو دینار مہینے دا دے کیوں یستعینون بحالا ما ہم علیہ من بیت مال المسلمین بیت المال دے وچوں جدو دیں گا تے او اپنے اس دین دے پڑھنے پڑھاون دے اندر او دے تو مدد لین گے ہی نجادی کتابی حالا ایک خط آوے دے فوراں ایک کم کرنے تے جلدی کرنی ہوں دیر نہیں ہوں کرنی کیوں اس واسطے اے جن میرا اے جی نہیں گوارا کردا انہاں نوں دنیا دی فکر رہے تے دین تے قرآن دی فکر تو ہٹ جان میں چاہنا وا انہاں عالماں دی دنیا تو فکر ہٹ جاوے ہر ویلے قرآن حدیث تے نبی دی شریعت دی فکر لگی رہے تو پھر یہ نبی پاک سرکار دے دین نو صحیح سمجھ کے لوکاں نو پہنچاؤں گے تے جے انہاں نو اپنی دنیا دی فکر پہ گئی پھر نہ مطالعہ کر سکن گے نہ اے قرآن نو صحیح پڑھ سکن گے نہ اس نو پڑھا سکن گے اس واسطے انہاں نو بے فکر کرنا ضروری ہے اور عالمگیر جی نے فتاوی عالمگیری لکھایا ہے نا اس بادشاہ نے عالماں دے سات سات جوڑے سات سات جتیاں باہر رکھیاں ہوئی سن کسے پوچھا حضور کیوں اے کیوں کیتا جے کہ اے نبی پاک سرکار دی شرع دا مسئلہ سوچ دے ہوندے نے تے باہر نکل دیاں مسجد تو جتی جے ہوے گی ایک تے لب دیاں انہاں دی فکر جتی وال ہٹ جاوے گی تے قرآن تو دور ہو جاوے گی تے میں چاہنا فکر جتی والی نہ جاوے جیڑی مرضی اگے پئی ہوئے پا کے ٹر جان تے ہمیشہ فکر حدیث تے قرآن تے ہی رہ جاوے جنہ دا خدا بیڑا پار جس قوم دا خدا بیڑا پار کرنا ہوئے ایویں بیڑا جنہ دا پار خدا لانا عالمہ نو دتا جاوے تاکہ لوگ آکھن یار انہ دی عزت اساں وی پتر پڑھاویے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ لکھ دے نے جڑے فرمایا اے خنگاں والے فقیر ہوندے نے نا انہاں نو رکھیا جائے بھکھا اے جنہاں نو پیر آکھدے نے شیخ سعدی فرماؤندے نے عالم ہون رجے تے پیر ہون بھکھے میری گل نہیں سمجھا حضور کیوں شیخ سعدی دی کتاب میرے کو پئیے ویکھ لے کیوں اکھیس واسطے عالماں نو لوکاں ویکھنا ہے تے پھر انہاں دی ریس کرن گے بھئی اے عزت والے نے تے اساں وی اپنے پتر نو عالم بنائیے تے فقیراں نو رکھو بھکھا کدھرے اے پیسے دے چکر چان کے تے اپنی فقیری تو نہاتے بیٹھے ہون تے ہن کہانی الٹی ہوئی پئی ہے عالماں نو شاعری لگدی پیر ہوری پجاروں تے لگا پھردا ہے معلوم ہویا ہن نہ کسے علم دین والے پاسے آونے وہ ویندا ہے پیا مولوی نو تے ٹکر اوکھا تے لبدا ہے تے میں پڑھا کے پتر تو کھا مائے او پتر دین والے پاسے نکلدا تے جڑے پیر ہو رہی سن جنہیں کام کرنا سی ہر ویلے یاد خدا دا میاں شیر ربانی وانگو جے دنیا آ گئی تے لتر مار کے کسے نوں پھڑا دتی تے اپنی جیب وچ رہن دینی نہیں تے میاں کنگ والے نے کدی پیسے نو ہاتھ نہیں سی لایا نہ سرانے تھلے پیا لینا سی آپ اٹھ کے ٹر جانا پچھوں مرید چک لے جی قربان جا اللہ دیا بندے آؤ فقیر ہونا دل فقیر رہتا ہے جنہ چر وہ دنیا دولت نہ آوے جے آ جاوے فقیر دے شیخ سادی فرماؤں ہے چھالنی چھننی جان چھننی آتے چھانن والی کی آتے جی انہوں وہ چھاننی شیخ سادی فرماؤں چھاننی وچ پیسہ پانی نہیں ٹک سکتا فقیر دے ہاتھ وچ پیسہ نہیں ٹک سکتا جی پیسہ ٹکیا کھڑا ہے فقیر نہیں یہ خنزیر ہے کیوں یہ فقیری نال مٹی سوا کر لگے اے مرید ہون رجے تے پیر ہون پکھے تے پھر تے پیر جڑا ہے وہ رہندا ہے سیدھے راہ تے مرید نو بھی رکھدا ہے تے جو پیر ہون رجے ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن اے فقیر نہیں میری ٹیڑھ پیڑ رہ گئے قسم خدا دی کر کے آنا حضرت عمر بن عبدالعزیز دی ہدایات تو صدقے جاواں فرم ہدایت جاری کیتی گورنر نو فرمایا عالمہ نو دینا ہی سو سو درم دینار سو سو دینار ہر عالم نو دینا ہی تاکہ اے دنیا دی فکر چھڑ کے تے صرف حدیث قرآن نبی دی شریعت فقہ اسلام پڑھاون تے بیٹھے رہے اے آپ دی چٹھی سی کنہاں والے گورنراں والے عالماں دے واسطے توجہ رکھ تے آپ حید ننگی تلوار سن سلیمان بن عبد الملک خلیفہ سی تے آپ سن اس ویلے والی مدینے دے گورنر سلیمان دے دور تے ہے ننگی تلوار سن سلیمان بن عبد الملک کول خارجی آئے تے خارجی نے آکھیا سلیمان وہ فاسق دیا پترا فاسکا سلیمان کہن لگا عمر بن عبد العزیز دے نال کی کرنا چاہیے انہیں آخیا کی کرنا چاہیے جی میں نے گال کٹی ہے تو بھی کڑ لے گل نہیں سمجھ لگی خلیفہ وقت نو آپ نے فرمایا خارجی ایک آیا انہیں خلیفے نو گال کڈی کہنے لگا وہ فاسق دیا پترا فاسکا سلیمان کہنے لگا اندے نال کی کرنا چاہیے عمر بن عبد العزیز نے فرمایا کی کرنا چاہیے جی میں انہیں گال کڈی ہے تو بھی کڈ لے انہیں آخیا نا میں تے سر وڈوں گا انہیں مینوں گال کڈ دیتی انہیں سر لا دیتا ہوں ان ایک سی باڈی گارڈ سلیمان بن عبد الملک دا حارس محافظ باہر نکلے نا عمر بن عبد العزیز کہن لگا خلیفہ کول بیٹھی دا نا چج دی بولی بولی دی وہ سی نا خوشامتی یہ خوشامتی محکمہ جڑا ہوندا چج دی بولی بولی دی تینو شعور ہی کونی میں نے اس ویلے آندا نا میں تیرا اسے ٹن سر لا دینا سی عمر بن عبد العزیز فرما اچھا ٹھیک تو لا دینا سی کہندا چند دن گزرے تقدیر دا پھیر آیا حضرت عمر بن عبد العزیز خلیفے دے او ہن اوہی باڈی گارڈ صاحب آ گئے عمر بن عبد العزیز نے فرمایا چل نکل جا تو کوئی نہیں محافظ رہ سکنا بے ایمانا تیرے اندر تے انصاف ہی کوئی نہیں تو محافظ رہنا چاہنا نکل جا اتھوں تینوں یا مولا اگے رب نو عرض کی یا مولا تیری رضا دی خاطر انہوں میں بے عزت کیتا ہی انہیں تیرے خلاف چلے آسی میں نے بے عزت کیتا ہے مولا ہوں انہوں کدی عزت نہ دینی پیٹ کے کٹ دیتا ایک قرآن آلے نو بلایا فرمایا یار میں لک لک کے ویندا ہوندا سا تو رات نو اٹھ کے نا ستیاں لوکاں اللہ دی یاد کردا ہوندا سا قرآن دی تلاوت کردا ہوندا سا تے قرآن دے عمل کردا ہوندا سا تے میرا جی پیا کردا ہے تینوں میں محافظ رکھ لواں یہ ہوئی عہدہ میں تینوں دے دیواں، محض قرآن دی وجہ نال اونوں اس عہدے تے لا دیتا۔ ایک قرآن دی وجہ، اے بیلیا ساڈے اسلاف امت دے کارنامے نے ایویں تھوڑے جے تن سنایا میں آئی، اس مرد حق دیاں داستانا سن دے پڑھ دے جاؤ، خدا دی قسم دے انج جگر جڑا نا وہ بار ابالے کھاندا ہے تے پھر جی کردا ہے کہ بندہ اس جھوٹے دنیا جہان تو الوداعی کر کے کسے پاسے ٹر جائے تے اپنی زندگی بچا جاوے۔ اصل تے کہانی ہووے، اساں تے چول ایویں ہی چونا مار دے رہے ہیں، اساں تے مٹی کھا کے چھان دے رہے ہیں، سانوں تے حقیقت دا پتہ ہی کو نہیں لگا۔ حقیقت یہاں لوگوں اللہ سونے نے وکھا دیتی ہے، جنہ اپنے دونوں جہان ہی سوار لے سوار نے کہ نہیں سوار، ویکھنا کتنے سونے ذکر پہ کرنے، اے کتاباں بھریاں پہ نے ہے جی شانہ دے اندر سونے ذکر، کسی جگہ تے رضی اللہ عنہ لکھا کرے تے عاجزی توازو دا حال سن لے، عاجزی انکساری کی نصیحت بادشاہ سی نا۔ ایک مہمان آدھے کول چلا گیا، دیوا رات نو گلاں کردے رہے، دیوا بجھاؤن دی واری آئی، آپ دا خادم ستا سی نال، آپ نے فرمایا دیوا بجھاؤنا ہے، خادم نو مہمان آکھیا اٹھا دیو دیوا بجھا دے گا، آپ نے فرمایا نہیں خادم دی نیند وچ خلل نہیں آن دینا، آپ اٹھے دیوا بجھایا واپس آن کے منجی تے آ گئے۔ مہمان نے پوچھا مینو چاکھنا سی میں بجھا دینا، فرمایا مہمان تو خدمت نہیں کرائی دی، کوئی فرق نہیں پیا، میں جدو گیا بجھاون واسطے اس ویلے بھی عمر بن عبدالعزیز سان، جدو بجھا کے واپس آیا اس ویلے بھی عمر بن عبدالعزیز سان، میرے وچ کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی میں گھٹ نہیں گیا۔ سبحان اللہ، نیاز مندی دا عالم، فرمایا میں اونے دا اونے ہی رہ گیا، میں گھٹیا نہیں، فرق نہیں پہ گیا میرے بجاون دے اندر۔ اس واسطے فرمایا میں اپنے آپ اٹھ کے جا دیوا بجھایا ہے۔ آپ دی بی بی محترمہ خوف خدا دا حال سناؤں دیاں نے، فرمایا میں حضرت عمر بن عبدالعزیز سرکار دی گھر والی، آپ دیاں اکھاں رہ گئیاں فاطمہ بنت سلیمان دیاں، اکھاں دی بینائی کمزور ہو گئی، جوانی دا عالم سی، پوچھا گیا فاطمہ کیوں، فرمایا اس واسطے ایک دن عمر بن عبدالعزیز قرآن پیا پڑھدا سی گھر دے اندر، قرآن پڑھدا آیت آ گئی رب سونے دے سامنے پیش ہون دی، والے من خاف مقام رب ہی جنتا، یہ آیت بار بار پڑھن لگ پے، پڑھدیا پڑھدیا رونا شروع کر دیتا، خوف خدا دے اندر رب دی حاضری دی فکر پی گئی، رودیا رودیا ہچکی لگ گئی، پسلیاں ہلن لگ پیاں، قرآن چھڈ دیتا، پورے ویڑے دے اندر لیٹ دے پھر دے نے، بادشاہ وقت لیٹ رہا ہے، میں سمجھا مر گیا ہے، جان نکل گئی ہے، جھٹ تو بعد پھر ہوش آیا، پھر وہی آیت زبان دے نکلی ہے، پھر وال وٹ کھا کے لیٹن شروع ہو گیا، نال روئی جاندا میں او دی حالت جو ویکھی ہے رومن والی، او دل دا مینوں بھی رب دا خوف جو لگا ہے، نہ رات نو نیند آندی ہے نہ دل نو نیند آندی ہے، میری رونگے لنگ گئی ہے تائیں جوانی میں چٹھا دے بیٹھی ہے۔ فرمایا نہ خوف خدا سی عمر بن عبدالعزیز دے اندر, دعا کر خدا دیا بندیا سانو رب سونا اپنی فکر عطا فرماوے, سانو اپنا خوف عطا فرماوے, ایتھے ہی رو لئیے تاکہ اگلے جہان دے رونے تو بچ جائیے. بھائی جڑے ایتھے ہسن گے اگلے جہان بڑا لمبا رونا پینا ہے, جڑے ایتھے رو لیندے نے انہاں نو اگلے جہان ہسدیا رہنا ہے. سبحان اللہ. حضور جنید بغدادی فرماؤندے نے, فرمایا یوم القیامت ارسل متقین, فرمایا قیامت دا دہاڑا رب دے پرہیزگار بندیاں دی شادی دا دہاڑا ہے. اتے جدو دنیا تڑف دی روندی ہوے گی وہ خوش ہو کے رب دی عرش دی چھان تھلے بیٹھے ہون گے. بیلیا وہ جڑا تینوں عالم اللہ دے خوف وچ روا لوے نا تے اگلے سارے جہان دے وچ ہساوے اونوں چنگا سمجھی, اونوں اپنا دوست سمجھی, تے جڑا تینوں ایتھے ہساون دی کوشش کرے ایتھے ہساوے تے اگلے جہان رواوے, ایتھے آ کے موجاں لاؤ تسی آئی جنتی جے, یہ ہو جے بےمان تو بچی, نہیں تے ایمان روڑ پوے گا. وہ مولوی تینوں نہ کام آوے گا تے نہ کسے اور کام آنا ہے. ہاں جی, اس واسطے بزرگ فرماؤندے نے ایتھوں دا رونا تے اوتھے دا ہسنا ایو ہی چنگا ہی ہے. آنکھیں ہسن دے کے یارا رو دلاسا عمر بندے دی میں گزری جے پانی وچ پتا سا اتے پلٹ نہ سک سے پاسا صاحب تے تو اے یارا لے کھامد سی اتے رتی گھٹنا ماسا انشاءاللہ العزیز. اگلے جمعہ المبارک اللہ نے توفیق دیتی تے امام اعظم امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جنہاں دے اسا مقلداں انہاں دے وفات پسال پا کے اسے مہینے وچ انہاں دی میں سیرت مبارکہ جناب دے سامنے بیان کراں گا. اللہ مینو اسلاف دا کامل نمونہ بناوے سانو آخر دا. اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یعود السلام.